राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 23 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। सब भगवान है, सब में भगवान है, सभी भगवान में है, सभी भगवान के हैं। इन सब बातों में सभी भगवान के हैं ये बड़ी सुगम मालूम देती है। इनका नतीजा सब एक होगा, अंतर परिणाम एक होगा। भगवान के साथ लगा देने मात्र से ये जड़ता मिट जाती है, चिन्मयता आ जाती है भगवान की कृपा से। तो सभी भगवान के हैं। इसमें हरेक भाई बहन को चाहिए कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान की हूं। अरे सच्ची बात है, भगवान के हैं हम, हमारा कुछ नहीं है, हमारे केवल भगवान हैं और हमारा कुछ नहीं है, हम भगवान के हैं और सब कुछ है भगवान का ही है। गीता में आया है अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मैं करता हूं ऐसा मान लेता है, है नहीं। करी गोपाल की सब हुई, जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोय, करी गोपाल की सब हुई। अहं करोमीति वृथा विमान स्वकर्म सूत्रो गतो ही लोका। तो भगवान की कृपा सुगर सब भगवान का है। गीता में आया है अपरा प्रकृति का जहां वर्णन, वहां कहा भूमो राजन मनु पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन और बुद्धि अहम, ये 8, ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है। और ये जीव रूप जो है ये परमात्मा की परा प्रकृति है। तो प्रकृति होती है वो प्रकृति वाले की होती है, स्वभाव होता है, आदत होती है, प्रकृति होती है वो प्रकृति वाले की होती है। तो हम भगवान के हैं स्वतः स्वाभाविक, अपरा भी भगवान की है, परा भी भगवान की है। तो अहम अहम है ये प्रकृति अपरा है, मैं हूं आती है ना, तो मैं हूं इसमें मैं प्रकृति अपरा है, हूं है भगवान का स्वरूप है। मानो सत्ता भगवान की है, इसके सिवाय कोई सत्ता नहीं है। उस अहम को अपना पकड़ लेते हैं, यही विमूढ़ आत्मा होना है, यही मूर्खता आ गई। तो अहम मैं है ही नहीं, भगवान का हूं। मैं नहीं है और मेरा भी नहीं है, भगवान का हूँ मैं भी और सब भगवान का ही है। इससे सब जिम्मेवारी हट जाती है, बहुत आनंद हो जाता है। जब तक इस पर अनुभव नहीं हो तब तक उतना आनंद नहीं आता है, परंतु साधन शुरू हो जाता है। सब कुछ भगवान का है, मैं भगवान का हूँ, सभी भगवान का ही है, ऐसा स्वीकार कर दे। जिस देश में कोई पाठशाला में भर्ती होता है उसका नाम विद्यार्थी हो जाता है, ये विद्यार्थी है ये, तो विद्यार्थी नाम तो हो जाता है। अब विद्या कितना पढ़ा है कितना नहीं, वो तो होता चला जाएगा, वो स्वतः ही बोध बढ़ता जाता है। पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में चलते हैं, सीखते हैं, याद करते हैं, रटन करते हैं, मनन करते हैं, ये तो एक प्रवृत्ति होती है। इसमें एक बात सूक्ष्म है, वो ध्यान देने की है। उनका जो बोध है, ज्ञान है, जैसे व्याकरण पढ़े तो व्याकरण का ज्ञान है, वो ज्ञान बढ़ता जाता है। तो ज्ञान जो बढ़ता है उस बढ़ाव की भी एक गति होती है। जैसे संसार में प्रवृत्ति होती है हमारी, पढ़ने में जिस तरह से अक्षरों का ध्यान करता है, फिर अगर व्याकरण आदि पढ़ते हैं, कोश का आदि पढ़ते हैं, तो पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई करते करते भीतर एक ज्ञान बढ़ता है। गए वर्ष जैसे मेरे को ज्ञान था, वैसे दूसरे वर्ष में उससे बढ़ गया। ऐसे ही सत्संग करने वाले भाई बहन है, सच्चे हृदय से भगवान तरफ चलने वाले हैं, हम भगवान के हैं ये मान लेने पर, जब ध्यान सत्संग स्वाध्याय पठन पाठन आदि करते रहे, ये करते हैं, ये तो होती है प्रवृत्ति, और भीतर एक होती है सूक्ष्म गति। वो प्रवृत्ति नहीं है, गति है। प्रवृत्ति में कर्तृत्व है, उसमें कर्ता बनता है, जय अहम करोमि इति वृथा विमान, अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, कर्ता मान लेता है। तो कर्ता मान करके क्रिया कर रहा है, उसमें भीतर में एक गति बढ़ती है। उस गति की क्या पहचान होती है, जैसे अभी मैंने कहा गत वर्ष में जैसा बोध था वैसे बोध अधिक हो गया है। तो वो जो बोध बढ़ता है, बोध वो भी एक गति है, क्योंकि पहले से अधिक हुआ तो उसमें गति हुई है ना, तो वो परमात्मा के नजीक चलता चला जा रहा है। सत्संग में बातें सुनते हैं, उसके अनुसार अनुष्ठान करते हैं, वैसा ही अपने को बनाते हैं, वैसे ही क्रिया करते हैं, भगवान का भरोसा रख कर दे, जरा मरण मोक्षायो माम आश्रित यतंती है, प्रभु के चरणों का आश्रय लेके यतन करते हैं, ते ब्रह्म तद्वेद ब्रह्म को जान जाते हैं। कृष्ण अध्यात्म संपूर्ण तत्व को, अध्यात्म तत्व को बोध वो जान जाते हैं, अखिलम कर्म अखिल कर्म को जान जाते हैं। तो जरना के यतन करना है भगवान के चरण महामाश्रुति भगवान का शरण लेकर के। तो भाई बहनों से कहना है, आज राम राज्याभिषेक है ना, तो राम जी की तरफ हम चल रहे हैं। इतना दिन पाठ किया है, सत्संग किया है, वर्षों से भी हम सत्संग करते हैं, तो हम राम जी की तरफ चलते हैं। वो राम जी सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में विराजमान है, वो सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण में है तो मेरे में भी है और सब समय में तो अभी भी है, सब जगह है तो यहां भी है, तो मेरे में भी है। वो मेरे में है इसे संसार का काम करते हैं तब तो हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। जो नाशवान चीजों की तरफ प्रवृत्ति होती है तो भगवान से विमुख हो जाते हैं, और उद्देश्य भगवान का लेकर जो क्रिया करते हैं वो क्रिया होती है उसमें प्रयत्न होता है, भावपूर्वक क्रिया करते हैं वो यत्न होता है। यदि तो ये भी कौन थे पुरुष विरुद्ध प्रयत्नात् यत्मानस्तु यतन तो योगिनस्तेनम, ये यतन होता है। यतन क्या है? अपने आश्रय आधार शरणागति ऐसे मान करके परमात्मा की तरफ जो हमारा भाव है उसने हम चेष्टा करते हैं, वो यतन होता है। ऊपर की चेष्टा वो क्रिया होती है, यतन होता है। वो यतन करते हुए भगवान की तरफ चलते हैं तो भीतर से हमारी गति परमात्मा की तरफ होती है। जैसे विद्या पढ़ता है तो पढ़ते पढ़ते उसको बोध होता है, ज्ञान होता है, एक समझ आती है। उस समझ के प्रभाव से हम ग्रंथों को देखते हैं तो उनका अर्थ बड़ा सुगमता से समझ में आ जाने लगता है। जैसे सत्संग करने लगते हैं तो उस समय सत्संग की बातें समझ में कम आती है और धीरे धीरे सत्संग करते करते वे बातें समझ में आने लग जाती है, तो हमारी उस बोध की तरफ गति हुई है। ये इस तरफ हम बढ़े हैं अगाड़ी, तो वो जो बढ़ना है वो हम परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो जो बढ़ना है उसमें क्रिया नहीं है, जैसे काम करते हैं क्रिया होती है, ऐसी क्रिया नहीं होती है। कर्तव्य तो अभिमान उसमें नहीं होता है, परंतु गति होती है। गए साल हम जैसा समझते थे इस साल उससे अधिक समझते हैं, तो वो समझ की गति हुई है। तो इस तरह से सत्संग साधन करने वाले भाई बहनों की परमात्मा की तरफ गति हो रही है, हम जा रहे हैं उधर सोते ही। तो संसार की तरफ चले जब तो ये क्रिया होती है, कथन होता है। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति की चीजें हैं, प्राकृत है, परंतु परमात्मा की तरफ गति है वो प्राकृत नहीं है, वो स्वाभाविक है। इसमें कर्तृत्व होता है प्रकृति के कार्य में, और उसमें कर्तृत्व अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मानता है, तो वो मूढ़ता चली जाती है। ये कर्तृत्व नहीं है, मैं कर्ता नहीं हूं, नहीं वो किंचित करोमि थी ज्ञान मार्ग पश्यन श्रवण सब क्रिया करते हुए मैं कर्ता नहीं हूं, तो ऐसे प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा तत्व के सन्मुख होता है। तो सन्मुक्ति की एक गति होती है, चाल होती है, उसमें हम परमात्मा की समीपता कहते हैं। जो जो साधन करता है त्यों ही त्यों वो परमात्मा के समीप चला जाता है, तो समीप जाकर के फिर एक हो जाता है परमात्मा के साथ में। तो समीप होता है फिर एक होता है, और एक हो पर घनिष्ठ एकता हो जाती है, अभिन्नता हो जाती है। तो जो चलते चलते ठेठ पास पहुंचता है ये कर्मयोग होता है, और उसमें एकता हो जाती है बोध होता है, और उसमें घनिष्ठ भिन्नता अभिन्नता होती है ये भक्ति होती है, वह प्रेम होता है। तो इस तरह से हम चलते हुए परमात्मा के पास निरंतर चल रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते भी मैं साधक हूँ, भगवान के चलने वाला हूँ, और जब ध्यान करता है शास्त्र विरुद्ध काम नहीं करता, साधन विरुद्ध कोई काम नहीं करता, तो पतन की तरफ नहीं जाता, उधर जा रहा है। उधर जा रहा है तो संसार का राग तो मिटता जाता है, परमात्मा की तरफ प्रेम बढ़ता चला जाता है, परमात्मा प्यारे लगने लगते हैं, संसार के पदार्थ वो अच्छे नहीं लगते, उनसे मन उपरुक्त होता है। भगवान की तरफ है वो प्रियता बढ़ती है, संसार की तरफ से राग हटता है, आसक्ति कामना राग है वो हटता रहता है। पहले जैसे राग था वैसा राग अब नहीं है, ऐसा साधक का खास का अपना अनुभव है, ऐसा अनुभव होता है। और भगवान की तरफ प्रीति बढ़ती है, जो बोध होता है तत्व ज्ञान होता है, वो ज्ञान होते ही एक बड़ा आनंद आता है। ज्ञान से पहले एक शांति मिलती है, संसार का राग ज्यों ज्यों छूटता है त्यों त्यों शांति मिलती है। एक बात याद आ गई, हरेक भाई बहन शांति चाहते हैं तो शांति संसार का महत्व देते रहोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। लाखों करोड़ों आपके रुपये हो जाए, जमीन हो जाए, राजा बन जाओ, बहुत बड़े वैभवशाली बन जाओ तो भी शांति नहीं मिलेगी। शांति संसार से भीतर से अलग होंगे तो शांति मिलेगी। जो जो जड़ता से नाशवान से विमुख होते हैं और परमात्मा सम्मुख होते क्यों क्यों शांति मिलती है। तो वो शांति बढ़ती चली जाती है, वो शांति से फिर स्वरूप में स्थिति हो जाती है। और शांति अशांति से कुतर सुखम, नशा भाव है तो शांति अशांति से कुतर सुखम। तो नास्ति बुद्धि अयुक्त से, जो अयुक्त है योगी नहीं है, परमात्मा के तरफ सन्मुख नहीं हुआ है, वो सन्मुख हो गया वो योगी हो गया। इस वास्ते इसकी बड़ी भारी महिमा है। जिज्ञासु अपि योग से शब्द ब्रह्मादि वर्तते, योग का जिज्ञास हुआ है परमात्मा की तरफ, जिज्ञासा मात्र होने से भी शब्द ब्रह्म जो वेद है, वेदम जितने कही हुई बढ़िया बढ़िया बातें हैं, बड़े बड़े लोगों के सुख बताए हैं, उस सबसे अधिक मन ऊंचा हो जाता है जिज्ञासु अपि, तो वो परमात्मा की तरफ मुख होगा। उसे कोई तपस्वी भी हो देखो योगी, ज्ञानी भी हो तो अधिका कर्मव्यवस्था देखो योगी दशमा योगी भार जो ना मन भगवान के सन्मुख होगा। वो जो जो सन्मुख जाता है तो योग होता है और संसार का वियोग होता है। इस वास्ते वियोग को भी योग का है। तुम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम, ये दुखालय शाश्वत है, इनसे जितना वियोग होता है उतना वो योग हो गया परमात्मा की तरफ। तो ये साधन करते हुए सावधान साधक का उस योग की तरफ स्वतः प्रवेश होता है, उसकी गति होती है। तो वो एक गति स्वतः होती है, स्वाभाविक होती है, उसमें करना कुछ नहीं पड़ता है। करना है तो सावधान रहे, सांसारिक भोगों में आसक्ति न हो, राग न हो, वो हो जाता तो वो गति रुक जाएगी। इस वास्ते वो राग भोग न होगा, जिससे विमुख होकर के और परमात्मा के सम्मुख आकर शांति मिलती है। लोग शांति तो चाहते हैं परंतु नाशवान पदार्थ और भोग है उनमें रुचि को नहीं हटाते। संग्रह करने की रुचि और भोग भोगने की रुचि, ये जब तक प्रबल रहती है तब तक शांति नहीं मिलती। वहम होता है कि शांति मिल जाएगी परंतु ये वहम होता मिलती नहीं है। तो इसे जो जो दूर होते हैं जड़ता से तो दुख संयोग वियोगम, इसका वियोग जितना होता है वो योग हो जाता है। और वो समत्वम योग उचते, आंख में समता आ जाती है पूर्णता, तो योग की प्राप्ति हो जाती है। समत्वम योग उचते दुख संयोग वियोगम और समत्वम, तो वियोग हुआ तो योग हो गया और उसमें स्थिति योग हो गया। वो समता की स्वतः वृद्धि चली जाती है आप साहब ही। तो वो जो बढ़ना है उसका नाम है गति। वो गति स्वतः होती है, सावधान साधक चलता रहता है तो सभी गति होती है। जैसे इतने दिन हम लोगों ने रामायण का पाठ किया और रामायण राम जी का चरित्र चिंतन हुआ और पाठ करते रहे, तो ये पाठ करते हुए इधर रुचि रही, चलते फिरते रुचि रही, तो इससे हम सबकी परमात्मा की तरफ गति हुई है, ये हुए हैं। थोड़ी का मालूम नहीं होता है, परंतु गति होती है, तो वो नजीक हुए भगवान के। तो नजीक होना है और नजीक होकर के उसको प्राप्त कर लेना है, मानो जो तत्व है वास्तव में उसको प्राप्त करना है। वो तत्व पहले से मौजूद है, संसार की तरफ जो राग हो गया है ये हमारी गलती हुई है। इस गलती को सुधारने पर वो पहले अनादि काल से था वैसा ही हो जाता है। तो उस तरफ जो गति होती है उसको नाम स्मृति है। कर्मियों की जो क्षमता है वो आई, वो स्मृति हुई, और ज्ञान योग की जो बोध हुआ उसकी स्मृति हुई, और जो भगवान की तरफ आकर्षण हुआ, प्रेम हुआ, वो स्मृति हुई। तो वो याद आ गई। याद आ गई मतलब अर्जुन ने कहा नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई। तो स्मृति प्राप्त हो गई, स्मृति नाम किसका है? जो पहले से होता है उसकी याद आ जाए। जैसे कोई आपके पास चीज की खो गई, उसका आपने सुना हमारी खो गई, जैसे कंठ स्वामी के न्याय कहते हैं, एक अपने माला पहनी हुई थी और वो माला भूल गए और स्नान किया फिर भूल गए, तो भूल गए तो कहते माला खो गई, माला खो गई। ये देखा तो गले में माला नहीं, माला तो खो गई भाई, माला खो गई। ढूंढते हैं, बड़ी चिंता होती है, चिंता होती है दूर से। तो किसी भाई ने कहा यहाँ पीछे पड़ा हुआ देखो कि ऐसी माला थी, अरे यही थी, यही थी। तो वो माला तो पहले भी थी और खो गई तब भी माला थी और मिल गई तो भी माला थी। अवस्था तीन हुई परंतु माला का वियोग हुआ नहीं, माला तो वहां की वहां है, इस ख्याल नहीं हुआ। तो वो जो याद आ जाती है उसको स्मृति कहते हैं। तो स्मृति कर्मयोग की भी होती है, भक्ति योग की भी होती है, ज्ञान योग की भी होती है। तो स्मृति होती है वो पहले से है उसकी। तो ये निर्माण नहीं होता है, संसार से ऊपर उठते हैं। इस वास्ते विध्यात्मक साधनों की अपेक्षा निषेधात्मक साधन बड़ा तेज होता है। एक बात याद आ गई, एक दिन एक माई ने कहा था मेरे भक्ति नहीं होती, अब मैं भक्ति छोड़ दी हूँ कि होती नहीं मेरे से। वृद्धावस्था हो गई, उतना जब ध्यान होता नहीं, तो जब ध्यान ही भरती है तो मुझे भक्ति मेरी पूरी हो गई। तो मैंने कहा था कि आरंभ नहीं हुई अभी, आरंभ होगा है तो पूरी नहीं होती, वो तो बढ़ती रहती है। आप चिंतन भजन करो चाहे न करो, वो तो बढ़ती रहेगी। ये क्रिया कोई भक्ति मानते हैं, केवल क्रिया बाहर ली, नमस्कार कर लिया, परिक्रमा कर ली, वह कर लिया, नाम जप कर लिया, कीर्तन कर लिया, यही भक्ति है। तो इसमें ये बात होती है हम बूढ़े हो गए नहीं होती है। तो भक्ति उसका नाम, भक्ति नाम है भगवान की तरफ खिंचाओ। पन्नगारी सुन प्रेम संबदन, भगवान में प्रेम होता है वो भक्ति है। तो भगवान की कथा पहले कैसी लगती थी अब कैसी लगती है, इसमें फर्क पड़ेगा जरूर। जो सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलेगा तो पहले विवेचन होता है कैसा लगता है, अब विवेचन कैसा लगता है, इसमें जरूर फर्क पड़ेगा। ही नियम है, क्योंकि इधर गति होगी, ऐसे गति होते हुए गाड़ी चलते हैं तो फिर उसमें परमात्मा की समीपता होती है, फिर परमात्मा स्वरूप में स्थिति होती है, उसके बाद प्रेम होता है। इसमें सांप्रदायिक भेद है, कोई ज्ञान में पूर्णता मानते हैं, तत्व ज्ञान होता है पूर्णता हो जाती है। तो वास्तव में तत्व ज्ञान होने पर भी मुक्ति हो जाती है, योग से उसी प्राप्ति होने मुक्ति हो जाती है, प्रेम होने से भी मुक्ति हो जाती है, संसार का बंधन छूट जाता है, नित्य निरंतर उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है, ये तो हो जाती है। परंतु जो प्रेम बढ़ता है, भगवान में प्रियता बढ़ती है, वो प्रियता बहुत विलक्षण होती है। जो प्रेम का स्वरूप प्रतिक्षण वर्धमान है, ये प्रेम का स्वरूप है। ज्ञान प्रतिक्षण वर्धमान नहीं है, वो सम है, शांत है, अखंड है। उसमें कोई विक्षेप नहीं, कोई बंधन नहीं है, मुक्ति है, बिल्कुल सदा के लिए आनंद हो जाता है। कोई काम बाकी नहीं रहता, कर्तव्य बाकी नहीं रहता, साधन बाकी नहीं रहता, तब तो ये होता है जीवन मुक्त हो जाता है, तो ज्ञान को प्राप्त हो गए। पर उसके बाद ये ज्ञान को प्राप्त क्या होता है, जो ये परमात्मा का अंश है जीव, वो अपना निज स्वरूप है, तो उसको निजानंद कहते हैं। वो निजानंद आ गया, अब करना बाकी कुछ नहीं रहा बाकी, और सदा के लिए मुक्त हो गए, सब आनंद हो गया, कोई दुख संताप नजीक नहीं आता, तो निजानंद में वहां मस्त हो जाता है। अब निजानंद मस्त हो जाता है, उनसे फिर जिसका अंश है निज, उसका आनंद हुआ। अब जो अंश की तरफ खिंचाव है, उसका नाम है प्रेम, उसको कहते हैं भक्ति। तो उस तरफ क्या होता है, तो वो भक्ति का रस है, वो प्रेम प्रतिक्रम वर्धमान आनंद है। तो पहले पहले समीप जाने का आनंद है, वो शांति मिलती है, और वह बोध में एक अखंड आनंद मिलता है, और प्रेम में अनंत आनंद मिलता है, जो प्रतिक्षण वर्धमान कहते हैं। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिन प्रति नव नया आनंद आता रहता है, वो आनंद बढ़ता ही रहता है, वो भक्ति का प्रेम होता है, वो भक्ति रस है। तो इस तरफ साधक जितने सबकी गति विरोधी है। तो हम लोगों ने रामायण का पाठ किया, तो रात पाठ किया जितना, वो जितने हमने नहीं किए उतने हम भगवान नजदीक पहुंचे। अब हम भगवान के पास पहुंचे, तो हरेक भाई में समझना चाहिए हम भगवान के पास हैं, हम भगवान के पास पहले भी थे, ये कोई नई बात नहीं हुई कि पहले आप दूर थे अब नजदीक हो गए, ये बात नहीं आई है। परंतु भावना में दूर मानते थे, वो मान्यता दूर की है, वो मिट जाती है, वो स्वभाव मिटता चला जाता है, और नजीक का भाव होता चला जाता है। तो ये गति होती है, इसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं होता, करना का नहीं होता, स्वतः स्वाभाविक वो होती है, करना कुछ नहीं पड़ता। करते हैं भजन ध्यान जप कीर्तन, इधर करते रहते हैं, वो करने का उद्देश्य परमात्मा रहते हैं, तो करने की मुख्यता नहीं रहती, बोध की और प्रेम की मुख्यता रहती है, उसमें गति होती है। बोध की प्रेम का उद्देश्य नहीं हो तो क्रिया मात्र होती है। गीता भी पाठ करते हैं, गीता की कथा करते हैं, पर उद्देश्य मान बढ़ाई आदर सत्कार भेंट पूजा आदि का होता है, तो फिर वो जो परमात्मा की तरफ गति है वो नहीं होती। उसमें भी एक गति होती है, उसमें भी एक लाभ होता है। पैसों के लिए भी भागवत का पाठ किया जाए, उसमें भी लाभ होता है। यज्ञ यज्ञ दान आदि किया जाए सकाम भाव से तो भी लाभ होता है, परंतु निष्काम भाव से संसार से विमुख होकर परमात्मा के सन्मुख होकर करते हैं तो वो लाभ बहुत विशेष होता है। ऐसे थोड़ा लाभ तो जो जैसे अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तो अश्वमेध यज्ञ करते में शास्त्र की जो पद्धति है उसके अनुसार करने से उनके भी लाभ होता है, वो लाभ और तरह का होता है, और उद्देश्य परमात्मा को तो वो लाभ और तरह का होता है। वो कैसा होता है कि जैसे शास्त्र में आया है, शरीर नहीं इंद्रम भुजते पदम, इंद्रासन के ऊपर जिजा करके शुक्र को बैठा दे तो सूअर क्या इंद्रासन का सुख भोग सकेगा, नहीं भोग सकेगा। मानो वो शुद्धि वो आती है जो संपत्ति का सुख भी भोग सके, उस नाशवान सुख को भी ले सके, वो बात हरेक में नहीं आती। इस वास्ते शास्त्र में आया है कि उपभोग तुम न जाना थी श्रीम प्राप्यापि मानव, बहुत आदमी को लक्ष्मी मिल गई परंतु वो लक्ष्मी का सुख भी नहीं ले सकते, वो त्याग का सुख तो बेचारे है ही नहीं, है ही कहाँ, वो तो उद्देश्य नहीं है परमात्मा की तरफ चलने का, संसार के त्याग का, तो उसको भी लाभ होता है। वो लाभ वो होता है उन पदार्थों से सुख भोग सके, उनको शब्द में काम में ला सके, ऐसा होता है। तो वो वो बुद्धि होती है, वो शुद्धि आती है। जैसे कुत्ता है, कुत्ते को पानी में खड़ा कर दिया जाए, गले तक पानी में खड़ा कर दिया जाए, तो भी वो पानी ऐसे जीभ से चाटेगा, पानी ऐसे नहीं पी सकता। अब वो पानी तो बहुत पी गया, पानी कम नहीं है, जीभ से तो चाटने में थोड़ा क्वांटम है, वो ज्यादा पानी उसको जीभ से चाटेगा। इस तरह से वो विशेष संपत्ति और प्राप्ति हो जाएगी, तो भी वो विवेक नहीं जिनसे वो उस इंद्र का पद भोग सके, तो वो भोगने की एक शक्ति की चतुरता उसमें आती है, परंतु त्याग से जो परमात्मा तत्व की तरफ चलना है वो चीज नहीं आती। वो उद्देश्य परमात्मा का होता है तो साधक की उस तरफ गति होती है। उस दृष्टि से कहते हैं तपस्वी भ्योधिको योगी, ज्ञानी भ्योमी मतोधिक, कर्मी व्यस्ताधिको योगी, तस्मात योगी भवान दोन। तो योगी क्या है कि परमात्मा का संबंध हो गया उसके साथ, अब संसार से वियोग हो गया, तम पिता दुख संयोग वियोग, वियोग का उद्देश्य हो गया। तो पहले जैसा लोभ नहीं दिखेगा, पहले जैसा काम नहीं दिखेगा, पहले जैसा क्रोध नहीं दिखेगा, घमंड है ये नहीं दिखेगा, स्वतः ही आश्रित संपत्ति कम होती चली जाएगी। तो वो कम होती चली जाती है और आध्यात्मिक बोध होता चला जाता है, ये एक विलक्षण गति होती है भीतर से, वो परमात्मा की तरफ चलता है। तो ऐसे चलते चलते बोध हो जाता है, बोध होने के बाद फिर भी चलते हुए प्रेम हो जाता है, प्रेम होने पर फिर महाराज भगवान का तो भगवान का तो भगवान हो जाता है, भगत और भगत का भगवान हो जाते हैं भगवान। मानो भगत के तो भगवान भगवान है ही, पर भगवान का भगत हो जाता है, वो भगवान का भगवान हो जाता है। वह में भगवान कौन है भगत को पता ही नहीं लगता। अब भगवान भगवान है कि भगत भगवान है, तो भगवान का तो भगवान हो जाता है, भगत और भगत का भगवान है भगवान। ऐसे उनमें एक प्रेमाद्वैत होता है, विलक्षण आनंद आता है। तो वो परस्पर जो एक आनंद होता है वो रस उसी को कहते हैं, रस रस बढ़ता है, एक प्रेम का रस बढ़ता है भगवान और श्री जी का। तो एकाकी नरमते, भगवान के अकेले को आनंद नहीं आता, तब एक से अनेक रूप से हुए। अब अनेक रूप से होने में श्री जी भी हुई भगवान कृष्ण से, आधे अंग से श्री जी हो गई, आधे अंग से कृष्ण हो गए, और उस आधे श्री जी आठ सखियां हो गई, भगवान के अंदर अंग से आठ सखा हो गए, बस उस सखा खेल होने लगा। तो वे अलग हो करके सन्मुख भगवान के ही रहे, वे तो प्रेम में ही मस्त रहे, और अलग हो करके और संसार को आदर दे, सुख और संग्रह को आदर देने लगे, ये अलग हो गए। जो जो नीचे चलते गए, नरकों में चले गए, मान घोर अंधकार में चले गए, विमुख होकर गए। और सन्मुख हो जीव हुए जब ही जन्म कोटि अंग नाश ही, तभी जब भगवान के सन्मुख हो जाते हैं तो करोड़ों जन्म के नाश हो जाते, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। इस वास्ते सन्मुख होने का बड़ा भारी उपाय सत्संग है। इस वास्ते जो भाई बहन औरों को भी सत्संग में लाकर लगा देते हैं, वो बड़ा भारी पुण्य होता है उसको भी। उसका वो ध्येय जो पदार्थ है भोगों का भोगना और रुपयों का संग्रह करना, वो जितनी आसक्ति थी जितनी वो नहीं रहती है उनकी, स्वतः यो भगवान की तरफ लगना रहता है। तो सत्संग अच्छी लगती है, भजन ध्यान अच्छा लगता है, कीर्तन अच्छा लगता है, भगवान का चिंतन अच्छा लगता है, इस तरफ प्रिया वो प्रियता हो जाती है। तो वो प्रियता इधर होती है, उसका नाम प्रेम है। वो प्रेम ज्ञान में भी होता है, कर्म योग में भी होता है, ज्ञान योग में होता है, भक्ति योग में विशेषता से होता है। वो खिंचाव तो होगा ही, कर्मयोग का भी खिंचाव होता है, ज्ञान योग का भी स्वरूप उधर खिंचाव होता है। अब वो खिंचाव होने पर संसार का खिंचाव मिटता चला जाता है, वो संसार से विमुख हो जाता है। तो संसार की तरफ चलता है वो है प्रवृत्ति, और ये है वास्तव स्वरूप गति। तो ऐसे साधकों का स्वाभाविक परमात्मा की तरफ एक विचार करके चाल होती है। तो उसको प्राप्त करके जब प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं, तब फिर एक मस्त विलक्षण होती है। वो कहते हैं कि कल्पों तक आनंद रहता है, फिर समाप्ति नहीं होती, वो प्रतिक्षण वर्धमान है, आनंद से आनंद नहीं, आनंद में विलक्षण रहते हैं। तो प्रेम आनंद है वो और विलक्षण है, ज्ञान का है वो निजानंद है, अपने स्वरूप का आनंद है, स्वरूप में बंधन कोई नहीं है, राग द्वेष नहीं है, हर्षोभ नहीं है, बंधन नहीं है, है जो का तीव्रता निरंतर, और उस प्रेम में वहां बाढ़ रहती है। तो ये बात ऐसी साधना की है, तो भक्ति की महिमा बहुत ज्यादा बताई गई है। तो अपना ये जो हुआ है तो हम लोगों की गति परमात्मा की तरफ है। अब इसको लेकर आप सत्संग, भजन, ध्यान, कीर्तन और रामायण का पाठ ये करते रहोगे तो ये ठीक रहेगा, चाल रहेगी। अगर भोगों की तरफ संग्रह जोरों से लग गए तो ये रुक जाएगा, और रुक करके नष्ट नहीं होगा, ये दब जाएगा। फिर संग्रह भोगों में ऐसे लगते लगते बिल्कुल इसका पता ही नहीं लगेगा, ऐसे रुक जाएगा। कभी सत्संग होगी इस जन्म में, चाहे कुछ दूसरे जन्म में सत्संग होते ही सत प्राप्त हो जाएगी। तो लबते पौरु दे ही कम, जो पूर्व देह में हुआ उसको प्राप्त हो जाता है, और पूर्वाभ्यास नहीं हुआ स्वर्ग में जाकर आते हैं, पूर्वाभ्यास होता है, उस अभ्यास के कारण फिर सत्संग मिलती है तो वो जागृत हो जाती है। माने किया हुआ साधन नष्ट नहीं होता, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतन तात गच्छति। भगवान कहते हैं तात, वो दुर्गति को नहीं जाता। अर्जुन ने यही कहा कि योगाचरित मानुष योग भ्रष्ट हो गया तो अभी भ्रष्ट छिन्नावृत नश्यति, वो नष्ट हो जाता है क्या, पतन हो जाता है। भगवान कहते हैं ना, पतन नहीं होता, वो सस्ता रुक जाता है, फिर जन्मरण हो जाते कई, परंतु जब कभी संयोग मिला सत्संग मिला तो जागृति हो जाती है। तो पहले किया हुआ काम जितना साधन है वो साधन उसको प्राप्त हो जाता है। जिस तरह से कोई आदमी गांव जा रहा है और जाते जाते रास्ते में रात्रि होगी सो गया, तो सोने के बाद उठ चलता है तो सो जाने से चलना बंद हो गया, उधर गति बंद हो गई, परंतु ये नहीं कि सोने से पीछे जहां से चले वहीं आ गया, जितना रास्ता कट गया उतना तो कट ही गया। अब उसे आगाड़ी से यत्न से तो भूया संसिद्ध हो, फिर अपने संसिद्धि में फिर यत्न करता है तो फिर उसका यत्न होने लगता है और उतनी शुद्धि जल्दी प्राप्त हो जाती है। इस वास्ते साधकों में ऐसा होता है कई दिन तो बड़ा आनंद आता है, विशेष आनंद बढ़ता ही रहता है, फिर आते हुए रुकावट मालूम देती है, आज तो वैसा नहीं है। साधन भजन करते हुए भी वैसी तेजी से नहीं चाल होती, तो कारण क्या है कि पहले जन्मों के किए हुए उस विद्या को योग को उसको तो प्राप्त किया जल्दी, अब नया रास्ता चलता है थोड़ी उसमें देरी लगती है। परंतु ये विशेष होता है कर्ण प्रधान साधन में, तो कर्ण निरपेक्ष साधन में ये नहीं होता, उसमें जल्दी होती प्राप्ति, कर्ण निरपेक्ष में विशेषता से तेजी होती है आगाड़ी, तो वो परमात्मा की तरफ बढ़ता ही चला जाता है। प्रयत्नादित्मा योग संशुद्ध कर अनेक जन्म संसिद्धा, अनेक जन्म संसद ये नहीं अनेक जन्म लगेगा ये नहीं है, अनेक जन्मों से संसिद्ध है कि योगाचरित मानस हुआ तो योग तो पहले किया था उस योग से भ्रष्ट हुआ है, तो उसे गिरा है तो योग में पहुंचा है ना, तो अनेक जन्म से मानो पहले या योग किया हुआ है, पहले से योग संसिद्ध है, आगे फिर चलता है आगाड़ी, तो अनेक जन्म संसिद्ध है, अनेक जन्म सिद्ध होगा नहीं, संसिद्धता प्रत्यय है, भूतार्थ में है ये, अनेक जन्मों से संसिद्ध है वो आगे रहते हैं, आगे जन्म करता है आगे प्राप्ति हो जाती है। तो गया हुआ साधन नष्ट नहीं होता, जितना किया हुआ रास्ता है अपना वो नष्ट नहीं होता, अगर ही फिर जो संग मिलता है जो कर देता है, और वो भी संत महात्म अथवा योगी नाम कुले बोधी योगियों के कुल में जन्म लेता है तो उनके बड़ी बड़ी सहायता मिलती है, वो हमारो माँ बाप भी ऐसे मिलते हैं, संयोग भी ऐसा ही मिलता है, फिर साधन का मिलता है, तो उसके पूर्व का अभ्यास भी है और नया प्रयत्न भी है, तो वो नीचे अगाड़ी बढ़ता चला जाता है, तो वो एक परमात्मा की तरफ चलती है, वो एक गति होती है, वो बोध होता है। तो सत्संगियों को मालूम होता है, पढ़ने वालों को पढ़ाई से मालूम होता है, बोध होता है, इस तरह से पढ़ाई का बोध है वो तो बौद्धिक बोध है, बुद्धि में गति होती है, और ये बुद्धि में नहीं है, बुद्धि से अतीत जो परा प्रकृति है वो परा प्रकृति के स्वरूप में और परा प्रकृति जिसकी है उसकी तरफ जो परमात्मा का अंश है वो अंश में स्वतंत्र हो जाता है, उसकी परतंत्रता मिट जाती है, वो स्वतंत्रता का सुख एक आनंद होता है, वो ज्ञान का आनंद होता है, और उससे मिट करके फिर परमात्मा की तरफ चलता है, तो जिसका वो अंश है वो अंश की तरफ चलता है, वो प्रेम होता है, इस तरह से उसी गति परमात्मा की तरफ चलती है, तो ये उनका कम चलता ही रहता है। तो सत्संग में लगे रहे आदमी तो उनके जान में अनजान में सतह स्वाभाविक परमात्मा की तरफ चलता है। तो सत्संग करते रहे, स्वाध्याय करते रहे, गीता रामायण आदि पढ़ते रहे, कीर्तन करते रहे, इसको छोड़े नहीं, जितना जितना इसमें मन अधिक लगेगा उसमें प्यार पैदा होगा, आकर्षण, और वो जितना जितना अधिक आकर्षण होगा उतना ही रास्ता तेजी से कटेगा, वो गति तेजी से होगी, जितनी प्रियता होगी वो खिंचाव स्वतः ही होगा, स्वाभाविक ही वो प्यारे लगेगी, बात अच्छी लगेगी, दूसरी बातें सुहाएगी नहीं, दूसरी बातें उपराम हो जाएगा, और दूसरी बातों में लग जाता है तो अभी लगन लगी नहीं है, लगन लग जाती है तो लगन लबन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए नारायण, जिस लगन में तन मन दीजे खोए, जिसमें ये खान पान विश्राम नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, खाना पाना विश्राम भी भूल गए, याद ही नहीं रहा, वो परमात्मा तरफ लग जाती है लगन, तो वो जो जो बढ़ती जाती है जो संसार से हटता जाता है, और जो जो हटता जाता है जो परमात्मा की तरफ लगता चला जाता है तो उसका उद्धार हो जाता है। इस वास्ते जिज्ञासु ने भी कहा स्वरूप धर्म से त्रायते महत्व बात, थोड़ा भी इसका अनुष्ठान हो गया है तो बड़ा लाभ होता है। इस वाले सत्संग के द्वारा, ये पाठ होते हैं आर्जन के द्वारा, बहुत लाभ होता है, साधारण आदमियों को भी लाभ होता है, जिनका साधन करने का उद्देश्य नहीं है उनको भी लाभ होता है, अनजान पर से भी लाभ होता है, पर जिनका उद्देश्य परमात्मा है उनको लाभ विशेष होता है, वे अधिक ले लेते हैं, क्योंकि वे सन्मुख होते हैं ना, जैसे वर्षा बरसती है तो कुछ जगह जल पड़ता है, वो जल तो होता ही है, मन सीप में पड़ता है तो मोती हो जाता है, इस तरह से जिज्ञासु होते हैं इस विषय के, और उसमें ये बातें मिलती है तो विलक्षण उसकी अवस्थिति हो जाती है, वो मालूम होता है कि इस सत्संग करने से हमें विशेष शांति मिली, भोगों में लग जाए कुशों में लग जाए तो भूल जाता है, उसको पता नहीं लगता है, परंतु कभी सत्संग मिले तब उसको वो जागृति हो जाती है, तो लाभ एक बहुत विलक्षण लाभ होता है सत्संग के द्वारा, जो लाभ होता है भजन ध्यान के द्वारा, ये सामूहिक प्रेम पूर्व पाठ के द्वारा, जिसमें कोई अपनी कामना नहीं, कोई रुपया पैसा नहीं, कोई बढ़ाई नहीं, कोई मान नहीं, कोई आदर नहीं, कोई आराम नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, कोई भोग नहीं, ऐसा होकर लगते हैं तो उनको लाभ विशेष होता है, तो बहुत विशेष लाभ होता है पारमार्थिक, थोड़ा भी पारमार्थिक लाभ है वो सच्चा लाभ है। जैसे एक पैसा करोड़ रुपयों का भी एक अंश है, छोटे से छोटा हो, इस तरह से भगवान में मन लगता है, बड़ी बड़ी समाधि का भी वो एक अंश है, वो परमात्म तत्व का एक अंश, वो भी एक अंश है, करोड़ रुपयों का अरब रुपयों का भी एक पैसा अंश है, छोटे से उसका है पर उसी जाति का, इस तरह से परमात्मा की जाति का उसको लाभ हो जाता है, उस तत्व का, वो कैसा तत्व है उस पता नहीं लगता साधक को, परंतु ये लाभ होता है। अब वो कुसंग करता है तो उसे दब जाता है, उसे वो लाभ नहीं दिखता, फिर ऐसा हो जाता है मैं तो कुछ नहीं जानता नहीं, ऐसा हो जाता है, और कुसंग छूटते ही अच्छा संग मिलते ही वो जागृति आ जाती है। इस वास्ते पारमार्थिक साधन में लगना, सत्संग में लगना, ये बहुत ही बढ़िया बात है। बहन भाइयों को चाहिए कि हर एक उसमें लगाओ, पुस्तक में लगा दो, गीता जी में लगा दो, रामायण में लगा दो, सत्संग में लगा दो, किसी तरह से लगा दो, तो उसका बड़ा भारी पुण्य है। वो पतने की तरफ, नरकों की तरफ जा रहा था, उसे विमुख होकर अपने बचने की तरफ, परमात्मा की तरफ चलने पड़ा है, बड़ा भारी लाभ होता है। अब इस तत्व को जो नहीं सत्संग करते भी नहीं जानते, उनको पता नहीं है, वे कहते सचमुच क्या करोगे, सचमुच पाप मत करो, अन्याय मत करो, कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं हमारे सत्संग जरूरत नहीं, सत्संग तो पापी है, वो कहे हम पाप करते ही नहीं, इस बार हमें क्या जरूरत भजन की। भजन तो करे जो पापी होता है वो भजन करे, हम पाप करते ही नहीं, हमारे भजन की जरूरत ही नहीं। तो उनको पता ही नहीं है सत्संग क्या होता है कैसा है, अरे पता लग जाए फिर छोड़ दे, उनके हाथ की बात नहीं है। रेते यशो पिशा परवश होकर खींचता है, परवश होकर के खींचता है, जबरदस्ती उधर खींचता है, स्वतः स्वाभाविकी प्रियता लगती है स्वतः। जैसे लोभी की पैसों की तब एक आकर्षण होता है, एक प्रियता होती है, पैसों में बहुत कृपणता होती है तो पैसा बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है और छूटता नहीं है। एक बात याद है तो हृदय से ही बात, परमात्मा की तरफ चलते लक्ष्य होता है। एक बहुत ही कृपण आदमी थे, एक आध बीच में आ जाती है, थोड़ा छोड़ देना भाई है, कूड़ा कचरा सही है, बढ़िया चीज नहीं है, पर वो आ गई बीच में। तो वो दान पुण्य करते नहीं थे, तो अपने भाई कृपणता से पैसे इकट्ठा करते थे। तो एक दिन को सपना आ गया, सपना आया तो नींद खुली थी, अपनी स्त्री से बोले कि प्यारी आज क्या करा, आज हमारे गजब हो जाता। कहते क्या गजब हो जाता, कहते मेरे सपना आया, सपने में एक कवि ने आकर कविता सुनाई तो मेरे को प्रसन्न कर दिया, तो मैंने रुपया निकाल लिया, तो रुपया निकाल देने लगा तो भगवान की कृपा वो जाग गया, अगर जाग नहीं तो मैं रुपया तो दे ही देता। तो कृपा होकर मैं जाग गया। तो स्त्री बोली एक रुपया दान दो, एक रुपया स्वप्न में जो देती प्रिय दान, और जस हो तो कवि जनन में होती कछु न हान। आप एक रुपया स्वप्न में दे देते तो कवियों में वाह वाह हो जाती, अरे हानि नुकसान के नुकसान कुछ होते ही आपका। एक रुपया स्वप्न में जो देती प्रिय दान, तो जस हो तो कवि जनन में ये होती कछु न हान। कहते बिना विचारे तू रूप कहती रुपया एक, ता में भक्तों विचार तो उपजे दान अनेक। पुरानी बात है, आज सौ पैसा नहीं है, कभी में कितने होते हैं, दो अठानी होती है, चार चार चौहानी होती है, दो अठानी होती है, और सोलह सोलह दुवानी होती है, बत्तीस दुवानी होती है, चौसठ पैसा होता है, और कितना तुम कहो उसी चवड़ा दावड़ी दमड़ी होती है, उसकी कितनी कौड़ियां होती है, तुम देख एक रुपये में कितना भरा है, तुम अकल वेगल समझते नहीं हो, एक रुपया तुम मामूली समझती है, एक रुपये में कितना है, इतना दाम होता है। तो जैसे वो कंजूसी है वो खर्च नहीं कर सकता, इस तरह से भगवत संबंधी बात खर्च नहीं कर सकेगा। इस पर याद आ गई ये बात, तो कितनी विलक्षण बात है। वो फिर हंसी में दिल में भगवान विमुख नहीं होता, वो एक ऐसे हो जाए वो कृपण हो जाता है इधर से, पर कृपण होने के कृपण का प्रेम होता है वो घटता नहीं, वो मिटता नहीं। ये एक चीज सच्ची है ना, संसार कितना ही बड़ा हो कितना ही बढ़िया हो परंतु ये कच्चा है, और परमात्म तत्व है थोड़ा भी होती वो सच्चा है, उस सच्चे में जो चले जाता है उसी विलक्षणता होती। तो ऐसे सच्चाई का जब मौका मिले तो समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत विशेष कृपा की है। तो इस तरह की गति होती है स्वाभाविक। तो सत्संग में भी ऐसी बात होती है, ये काम क्रोध लोभ आदि घटते चले जाते हैं। इसलिए मैंने और कई बार कहा है, वर्णन किया है कि क्रोध पहले जितना जल्दी जल्दी आता था इतना जल्दी क्रोध नहीं आवेगा, ये फर्क पड़ेगा। और क्रोध आते ही जोर का भभका आता था, उतना जोर का भभका नहीं आवेगा, कमजोर आवेगा। और पहले जितना क्रोध ठहरता था इतनी देर नहीं ठहरेगा। ये तीन बात काम क्रोध दो बाधिक में होगी, साधकों का अनुभव है, वो पहले जैसा वैसा नहीं होता, पहले बेहोश हो जाते, वह बेहोश नहीं होंगे, उसमें वशीभूत नहीं होंगे। इस वास्ते इंद्रिय सिंद्रिय से रागत द्वेष व्यवस्थित हो तय न वशमागत से तो ये परिबंधन उसके वशीभूत नहीं होना। तो वशीभूत हो काम कर बैठते नहीं, काम के वशीभूत हो अन्याय कर बैठे, लोभ के वशीभूत हो झूठ कर बेईमान कर बैठे, क्रोध के वशीभूत मारपीट करके बैठे, ऐसा नहीं होता, वशीभूत नहीं होना चाहिए। तो उसका आगाज साधन बढ़ता रहता है। तो तो साधन बढ़ने की पहचान है कि दुर्गुण दुराचार दूर होते हैं, देवी संपत्ति बढ़ती है स्वाभाविक ही। अगर नहीं बढ़ती है और संसार का राग नहीं घटता है तो असली सत्संग मिला नहीं है। जैसे मैंने कहा भक्ति शुरू ही नहीं हुई तो उधर शुरू ही नहीं है साधन। ऊपर का साधन ही साधन मानते हैं, भीतर से जो आकर्षण होता है भगवान की तरफ, भगवान की बातों की तरफ, भक्तों की तरफ, भगवत नाम की तरफ, भगवत कथा की तरफ, वो अगर होने पर वो भय मिटता नहीं। वो एक ऐसा है, वो रत्यंकुरोत्पत्ति कहते हैं उसे भक्ति में। जैसे ज्ञान की 7 भूमिका है ऐसे भक्ति भी 11 भूमिका है। उसमें चतुर्थी भूमिका ज्ञान होता है, ऐसे पंचमी भूमिका भक्ति का ज्ञान भक्ति आरंभ होता है। तो क्या रत्यंकुरोत्पत्ति, रति पैदा होती, प्रीति भगवान की कथा में, भगवान के नाम में ऐसी प्रीति हो जो टिक नहीं सकता, उसमें आकर्षण होता है, तो वो भक्ति पैदा हो गई। वह वो बद्ध अंकुर है जो प्रिय लगता है, भगवान अच्छा लगे, भगवान की कथा अच्छी लगे, भगवान के भक्त अच्छे लगे, भगवान का कीर्तन अच्छा लगे, भगवान की कोई बात अच्छी लगे। गंगा जी देखते, गंगा जी जब दूसरी नदियां जिसे जीव नहीं दिखा उनको, गंगा जी और तक दिखने लग जाए। अयोध्या गए तो अयोध्या पहले दिखती ऐसी नहीं दिखे, बड़ी प्रियता उसमें एक नई बात पैदा हो जाती है, तो उसको वो नहीं देते। गीता का पाठ करते हैं तो पहले गीता का पाठ करते हैं जैसा नहीं, उन्होंने गीता पाठ विलक्षण हो जाता है, उसमें एक सजीवनी जीवन आ जाता है। जिस तरह से खेती होती है और वर्षा न होने से पत्ती कुमल आ जाती है, और रात में वर्षा हो जाए तो सुबह देखो तो पत्ती बदल जाती है, खेत की पत्ती पान बदल जाते हैं, उनमें रंग बदल जाता है, उनकी अवस्था बदल जाती है। इस तरह से सत्संग मिलते ही, ऐसी बात मिलते ही उनकी बात चेतन हो जाती है, परिवार एकदम चेतन आ जाती है। इस तरह सत्संग करने से लाभ होता है, होता ही है, नियम है। इस वास्ते सत्संग में रे को लगाना, गीता में लगा देना, भजन में लगा देना, कीर्तन में लगा देना, ये बहुत ही बड़ी लाभ की बात है। ये समारोह होता है, इसमें साधारण साधारण आदमी को भी लाभ होता है। अरे आपस में प्रेम कर कथा होती है उसमें बहुत ज्यादा लाभ होता है। वो लाभ होता है थोड़े आदमियों को, इसमें थोड़ा होता है बदले बहुत आदमियों को, तो टोटल में कमी नहीं रहती। मन बहुत आदमी हो थोड़ा थोड़ा उन्हें भी बहुत आदमियों को लाभ होता है, उसमें बहुत थोड़ा भी। और जब प्रेमी मिल करके आपस में कीर्तन करते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, तो वो बहुत कुछ विशेष लाभ होता है, पर लाभ से वंचित कोई नहीं रहता। ये बात नारायण नारायण नारायण।